Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Take it anymore, Mads Fuglede. Hvorfor i alverden skal vi starte dagens udsendelse med Twisted Sister 1984 i dag? Det er jo et godt nummer, men det er også et af de få bands, Twisted Sisters lead singer, Dee Snider, har sagt til Donald Trump tidligere, at han godt må bruge det her nummer, selvom han er politisk helt uenig med Donald Trump, så synes han, at nummeret her på en eller anden måde fanger det her... den her politiske bevægelse, som Donald Trump er i spidsen for, og han har en vis sympati for Donald Trumps, skal vi sige, anderledes politiske udmeldinger. Og Donald Trump synes, jeg skal bruge det her nummer, så det er det, vi begynder på i dag, en kampagne for at få Donald Trump til at tage Twisted Sister, som jo nok bliver svært for Donald Trump og sådan helt omfavne. Det er jo trods alt et kanadisk band, og det... vi ved jo godt begge to, at amerikanere synes, kanadier er søde, men også sådan lidt... provincielle. Ja, det er sådan lidt ligesom at stå af på Høje Taastrup station i stedet for at komme helt til Københavns hovedbanegård. Det er ligesom at stå af i Roskilde. Ja. men sangen her er jo en vred sang, fordi det er jo igen og igen og igen bliver der sagt, we're not gonna take it anymore. Den havde jo, altså jeg var jo lige i den alder, da det her nummer kom, hvor jeg så alle musikvideoer og så videre på MTV, og når Jørgen De Mylius fik fri adgang til Monopolkanalen og så videre. Jeg kan huske den der video, hvor man kommer ind i sådan et barneværelse, og så er det drengen, der reagerer mod sine forældre og bliver til Twisted Sisters forsanger og så videre. Det er godt musikår 1984, og det er jo nok skrevet til sådan en ungdommelige oprør mod den ældre generation. Men det passer jo perfekt til Donald Trump, ja. Fordi han gør jo også oprør mod dem, der sådan er forældrene i den konservative bevægelse. Han gider ikke det der mere, så jeg synes, den passer godt. På en eller anden måde undrer det heller ikke mig, Mads Fuglede, at du holdt af Jørgen De Mylius og holdt af Eldorado-programmet og holdt af den her i 80'erne. Det falder ret naturligt. Lad os lige prøve at skifte til vores første gæst i dag, nemlig Tony Worm, litteraturanmelder af amerikansk litteratur på Information og i øvrigt også oversætter af mange amerikanske romaner til dansk. Så du hører den her sang, så vi er tilbage i 1984. Får du sådan noget Trump på din nethinde, når du hører den? Nej, jeg er nok enig med Mads her. Det er et forældreoprør, der er tale om. Men jeg synes igen, den favner rigtig godt. Og 84, så kom Born in the USA, hvis det også, ikke? Det jo kommer i juni, 5. juli. Ja, jeg er helt sikker på, at Bruce Springsteen ikke ville lade Trump spille sin plade. Nej, det vil han ikke. Mirko Reimer, og som også er med os i dag, gæst ekspert i amerikanske forhold, om et øjeblik på vej til Firenze for at studere til en PhD-afhandling om transatlantiske forhold. Det lyder jo alvorligt. Hvad synes du om den her sang? Nå, men jeg var jo ikke engang født i 1984, så jeg er jo mere fra 90'er-generationen, ikke? Men jeg synes, Mads har en pointe, at selvfølgelig er det da en god sang, fordi det er jo, hvis du skulle finde sådan en slagsætning for Trump, så er det jo lige præcis, we're not gonna take it anymore. Det er også bare et godt nummer, og der er en god k-klokke i det. Jeg kender I noget nummer i verden med k-klokke, der ikke er godt? Jeg gør ikke. Det, man ved bare, at musik bliver godt, når der er masser af k-klokke på. Det er der så mange eksempler på, og derfor kan jeg ikke forstå, at han ikke har valgt det her nummer. Men Mirko har jo ret, Mads, at den her sangs titel er jo indbegrebet af Donald Trump, og vi taler om Donald Trump i dag, fordi det republikanske konvent går i gang i aften amerikanske tid, eller Mirko, we are not gonna take it anymore. Det er vel indbegrebet af Donald Trump? Ja, på mange måder. Altså, både selvfølgelig Trump vil sige ulighed, blødsidenhed over for immigranter, hvis man er lidt fræk, vil man sige blødsødenhed over for fakta og mange andre ting. Altså, der er jo mange ret unikke ting over Trumps tilgang til det her kampagne, og selvfølgelig også den ironi, når nu vi går i gang med konventet, at vi taler om en mand, der er gået imod det republikanske partis kerne politiske punkter på mange områder og har vundet stort på det. Og det er jo selvfølgelig noget, man i partiet nok også skal tænke lidt over, at der kommer en pirat, som han selv kalder sig, udefra og kupper partiet. Det skal vi tale meget mere om, hvordan han kupper partiet, når vi lige om et øjeblik skal tale om det republikanske konvent. Men vi skal lige afslutte den her sang med Twisted Sister fra 1984, som vi har sagt et par gange her. Fordi der, hvor vi finder klippet på YouTube, der går sangen jo først i gang faktisk efter cirka 45 sekunder. For inden da er der en ikonisk start på videoen. Ja, det er det, jeg taler om, hvor man kommer ind i barneværet, hvor faren vil have sin søn til at rydde op, og så flipper sønnen ud, og det går helt galt. Og hvis man kan huske den video, så er det her jo sådan et det er jo lige så stort som Thriller-videoen af Michael Jackson, bare lavet for et lidt mere, skal vi sige, et mindre budget, men et lige så ikonisk øjeblik. Lad os lige høre det. Lad os lige høre det. All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rot. Ja, og lige efter det her, der går melodien med Twisted Sister altså i gang. Og jeg kunne næsten, når jeg ser det her for mig, Tony Worm, så ser jeg næsten Donald Trump være den her far, der står og råber af sin søn. Hvad kalder du det her? Det er jo en svinesti. Kom dog i gang, få noget fornuftigt at give dig til. Vi skal have bygget noget op igen her. Er det ikke næsten den fornemmelse, man kan få? Eller også et omvendt. Jamen, problemet er jo, at der er så mange, der gerne vil i gang. Ikke? Så den her sang taler til dem, hvis afsenderen er Trump. Hvis man kigger på litteraturen, hans vælgere og Trumps vælgere er jo bred, det er en bred vælgerskare, det må vi efterhånden erkende, ellers kan han ikke være nået så langt. Men hvis vi generaliserer, så har de i hvert fald det til fælles, at de er utilfredse med det, der er sket de seneste 10, 15, 20, måske endda 50 år. Og der skal altså ske noget, og det skal være nu. Mads? Jamen, jeg synes faktisk, det er omvendt. Jeg synes, det er Trump, der er rebellen, der bliver talt ned til, at politisk korrekt USA, der ikke synes, hans meninger hører hjemme nogen steder, og han vil bare rock. Og så nu har han tænkt sig at lave om på hele USA, og den ældre generation, eller den generation, der sidder ved magten, de kan ikke stande sammen. Og det er det, han også vil bruge det her konvent til at vise. Mirko? Jo, og man ved jo også, hvordan det går i de der samtaler. Jeg kan da mindes mange samtaler, jeg havde med min mor i lige præcis de der scenarier. Det var ikke, fordi man begyndte at rydde op efterfølgende, efter man havde fået sådan en pep-talk, ikke? Og det er jo lidt det samme med Trump. Altså, folk taler ned til Trump, og så siger han, ved I hvad? I just wanna rock, ikke? Og så gør han det på sin facon. I just wanna rock, det er i hvert fald et kendetegn for, hvad Donald Trump vil. Der. Altså i denne her uge skal hyldes som sit partis, eller i hvert fald vil gerne vil hyldes som sit partis præsidentkandidat. Og med mindre verden går under, han har sagt, også bliver valgt til dets præsidentkandidat i den her uge. Jeg skal lige sige, den seneste meningsmåling, jeg lige så her til morgen fra CNN, viser, at Hillary Clinton lige nu står til 42% af stemmerne, Donald Trump 37% af stemmerne, og ganske overraskende måske, Gary Johnson, den liberalistiske kandidat, står altså til 13% af stemmerne i den her måling. Men det, der er pointen med Mads Fuglede, det er, at Hillary fører, hun fører pænt, og det ser det ud, som om hun gør i alle målinger. Ja, det der kan ikke laves noget spin på de målinger, der får det til at se godt ud for Donald Trump. Det ser helt, helt, helt forfærdeligt ud. Hvis de målinger, som vi har nu, holder, og vi skal huske, der er 538 stemmer i valgmandskollegiet, og man vinder altså præsidentvalg ved at få mere end 270 stemmer i valgmandskollegiet. Hvis de målinger, vi har nu, holder, så ligner Hillary en, der får mere end 400 stemmer i valgmandskollegiet, altså et fuldstændig overlegen sejr. Så hvis det skal være et spændende valg, så skal det her konvent være godt for Donald Trump. Og det er vel rigtigt, Mirko Reimer. Der skal ske noget exceptionelt på det her konvent, der gør, at Donald Trump får det, man kalder the bomb, altså han kommer opad. Jo, det kan du godt sige, men Mads har jo fuldstændig ret. Der er jo sket så mange exceptionelle ting op til konventet, som alle sammen burde spille ind i Trumps kort. Nice, Tyrkiet, Orlando, Baton Rouge nu senest, altså e-mail-sagen. Der er sket så mange dårlige ting, og man må bare konstatere, selvfølgelig kan der ske meget frem til november, men Hillary Clinton har jo haft mange dårlige uger allerede, og Trump lukrer ikke rigtigt på det. Så du kan sagtens sige, at der skal ske noget exceptionelt på konventet, men hvis du kigger på sådan opbygningen til selve konventet, udrulling af vicepræsidentskandidaten, logoet til vicepræsidentskandidaten, altså et logo, der mere eller mindre viser en mand, der bliver penetreret. Altså det vender vi måske tilbage til. Udrullingen af alt det her har været ret dårlig. Og hvis du kigger på konventet, er der jo ret mange. Altså konventet brillerer jo mere med, hvem der ikke er på selve konventet, end hvem der er. Og selv hvis du siger, der kommer et bump, nu er vi selvfølgelig ude i det spekulative. Demokraterne holder altså deres konvent efter republikanerne og forventer også at få et bump. Så spørgsmålet er, hvem der overhovedet kommer bedst ud af den her måned. Lad os lige prøve om lidt, skal jeg jo sige, der har vi Tony Worm tilbage i diskussionen for alvor, fordi vi skal prøve at gøre os selv kloge på, hvordan kan vi forstå de amerikanere, der stemmer på Donald Trump gennem litteratur og gennem film, for det er mægtigt interessant. Hvad er det for nogle steder, hvor vi kan lære at forstå, hvem det er, der stemmer på Trump? For det er jo ikke bare en lille bitte gruppe, det er jo ja, 42-45% af den amerikanske befolkning, der ender med at stemme på ham. Men mindst ender med at stemme på ham. Mads Fugle, hvis vi kigger på den det konvent, der går i gang nu her i aften, som varer hele ugen. Hvad er så status på det konvent? At det bliver et anderledes konvent i det republikanske parti, end vi nogensinde har set det. Og det er et konvent, som er præget af, at vi nok skal forvente os, at det også bliver et, der vil afspejle Donald Trumps personlighed. Han har selv ønsket, at der skulle være mere showbiz. Mm-hmm. Og det republikanske parti, især anført af lederen af Republican National Committee, Reince Priebus, har gjort, hvad han kunne for sådan at holde igen på Trumps ønsker. Blandt andet har Trump ønsket, at han lavede talelisten helt suverænt. Og det har man så opdaget, at det var simpelthen en dårlig idé. Blandt andet ville Trump have boksepromotoren Don King på talerstolen. Og der måtte Reince Priebus sige, det kommer ikke til at ske. Hvorfor var det så forfærdeligt for ham? Fordi, som Reince Priebus må sige til ham, at Don King er dømt for at have trampet en mand ihjel tidligere. Og det er simpelthen ikke noget, vi ønsker ikke at være forbundet med en morder på den façon, eller en, der er dømt for mord. Og du må finde et andet navn. Og selv da Trump får den oplysning, synes Trump ikke, at der egentlig er noget, der taler imod, at Don King skal tage holde tale for sig på konventet. Så han bliver ved med at kæmpe og sige, at det er mig, der har vundet. Altså, det er i hvert fald ifølge de kilder, vi har. Det er mig, der har vundet. Jeg bestemmer, hvem man skal tale. Og så siger Reince Priebus, det bliver ikke det her parti. Du må finde en anden. Vi vil gå meget langt, men du får ikke Don King op på en talerstol her. Hvis vi nu tager sidste republikanske konvent, altså for 4 år siden, hvor Mitt Romney skulle vinde, så var det jo karakteriseret af sådan at være pænt og normalt. Der var hver aften en hovedtaler, og så var der endelig det, man kalder en keynote speaker, altså den, der aften inden at selve præsidentkandidaten stiller op, holder sådan den store anbefalelsestale for præsidenten. Men det ligner jo ikke sådan et pænt forløb her, mildest talt. Vi er ude i noget andet. Altså blandt andet får vi samtlige medlemmer af Trump-familien næsten til at tale. Hver dag har sit eget tema. Den første dag har det tema, der hedder Make America Safe Again. Og handler jo om, at Trump har opdaget, at der er en stor sympati for politiet. Så han prøver sådan at køre et law and order dagsorden, som er ret klassisk for borgerlige, ret klassiske for republikanerne, at man sådan siger, at hvis vi skal have vi skal tilbage til den til det USA, hvor man kunne stille en hest ulåst på gaden, og så skal I stemme på mig. Og det er den første dag, skal handle om det. Den næste dag hedder Make America Work Again, og som jo handler om, at den amerikanske arbejderklasse har fået outsourcet deres arbejdspladser, og er flippet så meget ud, at de har stemt på Donald Trump, mange af dem. Det er A2. Og så har man et tema, der hedder Make America First Again. Og det tema har jeg haft sådan lidt sværere ved at gennemskue, hvad det handler om. Men jeg tror, det handler om flere ting, men blandt andet det, at USA's interesser i verden, udenrigspolitisk set, er nogen, hvor USA's sådan særinteresser er vigtigere end andre interesser. Eller også handler det bare om mere bredt, at USA kommer før alle andre nationer, sådan en ny måde at sige American exceptionalism på. Og så den sidste tema, det er Make America One Again, at Trump vil være den, der ligesom forener USA. USA har jo, som en af de få nationer i verden, et officielt motto i pluribus unum, og det betyder, ud af mange skaber vi en, og det er Trump åbenbart manden, der skal gøre. Mirko Reimer, er Trump manden, der kan forene USA på nogen som helst måde? Hvis du kigger med alle dine forskellige analytiske briller hen over Donald Trump, er han så typen, der kan forene Amerika? Jeg ved ikke, om han er typen. Det er der jo ikke så meget, der peger på i den her valgkamp indtil videre, fordi vi skal selvfølgelig have med, at ja, han vinder stort i primærvalget. Han vinder flest stemmer i republikanernes primærvalgshistorie. Så det er jo ikke, som Tommy også var inde på senere, det er jo ikke, fordi det er sådan en meget lille minoritet i partiet. Men vi skal jo også have med, at det er en lille del, der har stemt. Og hvis du kigger, det bedste redskab, vi jo egentlig har, er at kigge på popularitetsmålinger. Og der har Trump bare historisk dårlige popularitetsmålinger. Altså 60% af amerikanerne har et dårligt billede af ham, eller et dårligt indtryk af ham hos de sorte i USA, det er vist 90%. Og det er umiddelbart kombineret med den her meget frembrusende retorik, han bruger, ikke noget, der peger på, at han kan gøre det. Men vi skal jo selvfølgelig også have med, at stort set alle amerikanske præsidentkandidater går til valg på at samle USA. Det gjorde Barack Obama også, det gjorde George W. Bush også, det gjorde Bill Clinton også. Altså alle har det her tema jo, fordi det selvfølgelig er gennemgående i en nation som USA, der, som Mads rigtigt siger, af mange forskelligheder prøver at lave et samlet amerikansk folk. Et stort problem, som han jo helt konkret har på det konvent, der nu går i gang, det er at samle sit eget parti til at starte med, fordi det har jo ikke været sådan, at de ledende kræfter i det republikanske parti har stået i kø for at få lov til at få ordet på den her kongres. Det er som om mange af dem, eller konvent, som vi kalder det, mange af dem gerne vil lægge afstand, hvis simpelthen ikke at møde op. Ja, de bliver væk. Det er et stort problem for Donald Trump, at altså, vi ved jo, at Romney bliver væk. Mitt Romney, den sidste præsidentkandidat. Ja. John McCain, tidligere præsidentkandidat for republikanerne, møder heller ikke op. Bush-familien, som jo er sådan det blå blod i det republikanske parti, i hvert fald en del af det blå blod i det republikanske parti, dukker heller ikke op. Og mange af de forretningsfolk, der er så afgørende for at få det republikanske parti til at hænge sammen økonomisk, de dukker heller ikke op. Den eneste, der som jeg tror kommer, er sådan de rigtig tunge, det er Sheldon Adelson, som også er den, der de har ikke engang kunne få rejst penge til det her konvent. Altså republikanerne plejer at være dem, det er godt at være gode venner med, hvis man vil have penge til politiske kampagner, og man har ikke kunne få betalt bare konventet. Der måtte man skrive et tiggebrev til Sheldon Adelson, som er sådan en lidt flamboyant milliardær i USA, og han dukker måske op, men alle de andre Koch-brødrene og så videre ned af listen af sådan det, der er dem, der sådan står i korridoren og i nichen, og som er sådan dem, der tit trækker i tråden i republikansk parti. De dukker sikkert ikke op, og det er ret usædvanligt. Det er også ret usædvanligt, den måde, som Donald Trump fører sin valgkamp på alle måder. For eksempel læste jeg lige nu her til morgen i Fortune Magazine, at Hillary Clinton, siden det stod klart, at hun var kandidaten for demokraterne, altså officielt var demokraternes kandidat, der har hun indrykket 30.700 reklamer i amerikansk tv, mens Donald Trump har indrykket, siger og skriver, 0. Altså, han fortsætter en kampagne, hvor han alene vil forsøge at komme til orde via almindelige medier, via Twitter, via Facebook, via sociale medier i almindelighed, men altså ikke i den traditionelle forstand. Hillary Clinton gør det hele tiden, Mirko. Det er jo også dybt usædvanligt. Men også dybt fascinerende, må man jo sige, fordi Trump viser jo, at vi måske går ind i en ny æra i forhold til politisk kommunikation, i hvert fald, det er jeg ikke ekspert på, men Harvard lavede jo et studie, har lavet to studier under primærvalgene, og det ene viser jo, at det republikanske primærvalg fik 2/3 af mediedækning i USA. Det kunne man godt regne lidt ud på forhånd. Der var ikke nogen naturlige aftager. Der var nogle meget illustre karakterer, som for eksempel Trump. Men det viste også, at Trump fik 1/3 af al mediedækning. Og det lukrede Trump jo stort på. Fordi som man også sagde på et tidspunkt, jeg behøver jo ikke selv at få nogen, der laver meningsmålinger for mig, eller lave de her tv-reklamer, fordi jeg får alligevel mediedækning hele tiden. Og det er interessant også, fordi at siden valget i 1972, hvis ikke jeg husker forkert, så har det altid været den kandidat, der havde flest penge, der vandt valget. Det kan være, at Donald Trump kan vinde præsidentvalget uden at være den, der har flest penge. Han har i hvert fald vundet primærvalget uden overhovedet at være i nærheden af at være den, der har flest penge. Nu skal man huske, at penge i USA er jo noget, der især kommer fra almindelige mennesker. Og det vil sige, at den, der får flest penge, er simpelthen også den, der er populær. Så det er sådan en selvforstærkende effekt i det. Altså, vi har set mange eksempler på, at man taber, hvis man har mange penge, hvis man ikke er folkeligt populær. Et eksempel er Jeb Bush i den her valgkamp, der havde mange flere penge end Donald Trump, eller Hillary Clinton, da hun gik i gang med Obama i sin tid, havde meget flere penge end hende. Men de, der er... altså, amerikanerne bruger penge helt naturligt. Altså, det er jo meget... Danskere sender jo ikke penge til politiske partier, men i USA er det meget normalt at gøre det. Så man kan sige, at du får penge i amerikansk politik, hvis du har et budskab, som vælgerne gider at høre på. Så kan du få de her private donationer, der er så vigtige. Og det er de penge, Trump ikke får. Når du nævner, at Trump ikke har indrykket nogen annoncer, så er noget af det, der er hemmeligheden bag det, at han kan jo ikke betale for dem. Og det er jo meget, meget afgørende. Altså, Hillary Clinton er ikke meget populær, men hun henter alligevel rask væk en mellem 40 og 60 millioner dollars per måned, når hun samler ind. Donald Trump er nede på langt under det halve. Det er et kæmpe problem for ham, at han har meget svært ved at få den kampagne, han vil føre, finansieret. Og lad os lige prøve at høre et eksempel på de reklamer, som Hillary Clinton jo i øjeblikket bruger meget, som ikke er positive reklamer om hendes eget budskab, dem har hun også nogle af, men hun sørger sandelig også for at lave reklamer, som er meget negative mod Donald Trump. Og en af dem, hun lige har indrykket, den handler om, hvordan Donald Trump i virkeligheden annoncerede navnet på sin nye vicepræsident Mike Pence, og om, hvem denne Mike Pence egentlig er, eller hvad. Lad os prøve at høre reklamen her. I've admired the work he's done, especially in the state of Indiana, and I'm going to go over some of those accomplishments in just a minute. Many, many calls I've made. You take a look. I said that in Scotland and in the UK, that was going to happen. I was the one that predicted it. One of the big reasons that I chose Mike. Because I'm an outsider. I want to be an outsider. I think it's one of the reasons I won in landslides. More than Richard Nixon. It's more than Dwight D. Eisenhower. You know, he won the Second World War and all that. Pretty good. All right. Back to Mike Pence. And everybody here knows what the consequences are, but I won't say that because I'm much more interested right now in Mike. I mean, if you want to reference Bobby Knight in Indiana, we love Bobby Knight, but he agrees with everything I'm saying. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I build infrastructure. Do I know how to build a wall? So, with that, I would like to introduce a man who I truly believe will be outstanding in every way. Det her klip er jo fra Donald Trumps bizarre introduktion af Mike Pence. Det er det mest bizarre, jeg nogensinde har oplevet. I 28 minutter står Donald Trump og siger, at nu vil han introducere Mike Pence, den person, han lige har valgt som sin medkandidat, sin vicepræsidentkandidat, og han bliver ved med at tale om sig selv. Og det er det, der jo er klippet sammen her, altså hver gang der lyder den her Anders Sand-agtige lyd i Hillary Clintons kampagnevideos, der er det der, hvor man spoler frem, fordi Donald Trump endnu ikke har fået introduceret Mike Pence, og det var simpelthen bizarre. Udover at Trump siger nogle meget bizarre ting undervejs, så var det meget mærkeligt at være vidne til, og til sidst laver han en meget lunken introduktion af Mike Pence. Det klip er faktisk så de i alt tre kvarter, hvor man sendte fra introduktionen af Mike Pence som Trumps vicepræsidentkandidat. Det er så bizart, at vi faktisk helliger udsendelsen i morgen til at gennemgå det i detaljer, fordi det er for stort et øjeblik i amerikansk valgkampshistorie til, at vi ikke går meget nørdet i gang med det i morgen. Men det er altså i morgen, vi tager det. Præcis. Og så skal vi også huske her på, at Donald Trump er en CEO, som det hedder på amerikansk. Altså en administrerende direktør, der bestemmer alting. Og nu har han så været tvunget til at have nær sagt at have en nummer to stående ved siden af sig. Mirko Reimer, du har selv inde på det lige før. På det logo, der er lavet, der kan man næsten ikke se, at der står Mike Pence. Er det her sådan, altså er det her egentlig igen ikke et indbegreb af, hvem Donald Trump egentlig er? Det er i hvert fald et indbegreb af, at det er meget tydeligt, at det er Trump, der er i førersædet. Altså, han bruger 28 minutter på at snakke om sig selv, så siger han back to Mike Pence, og får Mike Pence i 14 minutter til at tale om sig selv. Og han siger det jo direkte. Det er jo det, der er på en måde er meget befriende og interessant ved Trump. Han er jo meget ærlig. Han siger jo, jeg vælger Mike Pence, fordi jeg gerne vil samle partiet. Det vidste de fleste, der beskæftiger sig lidt med USA godt, men de allerførste politikere siger det meget åbent. Så der er jo et meget godt valg i det som sådan, i forhold til at samle måske, men jeg synes, det her også viser igen forskel mellem de to kampagner. Hillary Clintons kampagne var forberedt på det her. Der gik ikke en time fra, at Mike Pence var blevet annonceret til, at der kom video fra Clinton-kampagnen om Mike Pence, og at han var en yderfløjs ekstremist, der havde gjort det svært for kvinder at få retten til abort, osv. osv. Trump og Pence-kampagnen lancerer et logo, der er så uheldigt, som noget kan være. Så de bliver nødt til at skifte det efter et døgn og siger, at det var bare et af mange, vi havde. Og det var ret åbenlyst, at forsøget på at tage T'et i Trump og P'et i Pence, der så skulle forme et amerikansk flag, lignede altså mere en mand, der blev festet, for at sige det rent ud. Og det var så skabt så meget uheldig trafik på nettet, at man simpelthen fjernede det. Ganske få ord, Mads Fuglede, om Mike Pence, fordi ham kan vi komme mere ind på i morgen, når vi som sagt skal analysere den her introduktion af ham som i dybden. Men hvem er Mike Pence? Guvernør for Indiana, ret konservativ, og en, der jo, skal vi sige, er på alle måder, hvis man ser med republikanske briller, en helt ukontroversiel person. Endda sådan på grænsen til at være lidt kedelig, og med masser af kontakter til det, skal vi sige, industrimagnat, forretningsmandslag i det republikanske parti, som er dem, der altid finansierer det parti. Lad os lige prøve at gå videre til selve konventet, fordi vi har her fra 24/7 har vi Mathias Bay udsendt til konventet over i Cleveland, Ohio. Han har sendt os et lille bitte klip med en demonstrant, som står ude foran det konvent, der skal i gang. Imami Henry hedder denne unge vælger, som er meget vred. Prøv at høre, hvad han siger. We are here because the Republican National Convention has come to Cleveland to invade a historically working class, black, brown, working class city with a message of hate and fascism. I don't hear any message of like, we're going to make sure jobs are happening in this country. We're going to make sure people aren't priced out of their homes, that people aren't going to be foreclosed on. That's what we're talking about. We're talking about the fact that Donald Trump is talking about building a wall and partitioning off Mexico, which is the U. I mean, like, before there was a U.S., there was Mexico. And so we want to be really clear, this message of hate and violence that he is putting out, this fascist, you know, racist violence that he's perpetrating across the country and getting all this airtime to do, we're saying no. Mirko Reimer, det vi hører her, det er altså en vred mand. Han repræsenterer sorte i Amerika. Han står ude foran konventet. Han taler om fascisme, had. Han taler om, at de her ting er det, som Donald Trump står for. Det er jo også en stemning, som vi ser i de her dage i USA. Bestemt, og vi kommer også til at se den udfoldelse her i løbet af den her uge. Jeg må så bare være lidt ærlig her og sige, jeg bliver lidt træt, når jeg hører den der kritik, fordi jeg synes, der mangler rigtig meget substans i den. Altså lad nu være med at kalde Trump for fascisme. Altså enhver, nu er jeg selv tysker, enhver, der har beskæftiget sig lidt med fascisme, ved jo godt, at Trump ikke er fascist. Du kan da godt være politisk uenig med ham, der er massevis af ting at tage fat i. Men lad nu være med at kalde ham skældsord. Altså det er jo det, han lukrerer på. I det øjeblik, hvor den her sorte, vrede mand står og svogler, forståeligt nok, at han føler sig afstødt af Trump. Er der, jeg ved ikke, hvor mange hvide arbejderklasse mænd, der bare bliver bekræftet i deres fordomme om Trump-kritik. Hvad mener du, Mads, når du hører sådan en mand stå herude? Fordi jo vores udsendte medarbejder, Mathias Bay, har fundet ham. Han er jo ikke svær at finde. Han er overalt i USA sådan en type, der er så vred. Han er jo også vred på Hillary Clinton, men glem det et øjeblik. Han vil have mere revolutionære ting. Men det der, den der deciderede had og foragt over for Trump, den skal han jo også håndtere. Ja, det skal han, men altså, Mirko har jo fuldstændig ret, at jo mere man gør Trump til noget, han ikke er, og jo mere man siger, han ikke er stueren, jo mere man ikke forstår, at den amerikanske arbejderklasse har nogle helt legitime problemer, som Trump på sin egen særfacon sætter i scene, des mindre er man i stand til at dæmme op for den bevægelse, Trump er et billede på. Det er jo fint nok at tale om Donald Trump meget, men Trump kommer ikke ud af ingenting. Han er et billede på en dyb frustration, som en... hvis vi kan huske, USA er en arbejderklassenation, og vi skal jo tale om det senere. Altså, det er USA, som skal vælge Donald Trump, det amerikanske industribælte, Cleveland, hvor vi er her, det er jo et stort Ruhrdistrikt, der ligger der, som er kæmpestort, hvor man har en fornemmelse af, at det var os, der vandt krigene, når vi skulle i krig. Det var også der blødte der, og det er også der byggede nationen. USA er ikke en nation, der er skabt af folk i jakkesæt. Den er skabt af folk i denimtøj, altså i cowboybukser. Den er skabt af arbejderen. Det er den mest rendyrkede arbejderklassenation ud over Tyskland, der findes på den her planet. Og det er dem, der bløder. Det er dem, der har det svært. Og hvis man taler ned til dem, og der, hvor de kommer fra, så tror jeg, man gør Trump en kæmpe tjeneste, fordi det er det, han lever af. Det er hans ilt. Lad os lige også komme forbi en stor og igen tragisk begivenhed i USA hen over weekenden. For to år siden, der blev en ung sort mand skudt og dræbt af politiet i Louisiana i Baton Rouge. Siden har vi haft endnu en politiarrestation, der førte til et dødsfald for en sort ung mand, og vi har haft volden i Dallas, Texas for et par uger siden. Og nu havde vi altså igen, hvor politifolk blev dræbt, fem politifolk blev dræbt. Og nu havde vi igen en situation i går faktisk i Baton Rouge i Louisiana, hvis vi lige kan finde et klip frem, der viser, hvad der sker, mens... Det kan vi ikke lige nu, så vi venter lige lidt med det. Men altså, situationen er den i Baton Rouge, at politiet pludselig bliver lokket i et baghold, ser det ud til, og igen 3-4 politifolk dræbt, Mads. Ja, det vi ved nu er, at vi har 3, der er dræbte, og en, der er i meget kritisk tilstand. Og det er en afroamerikansk tidligere marinesoldat, der medlem af Nation of Islam, som mange gange på sociale medier, ofte under pseudonym, har sagt nogle meget voldsomme ting om sit forhold til politiet i USA og den, skal vi sige, den hvide herskende klasse. Og vi har klippet her, hvor man altså skal høre, hvad politifolk siger. Det her er et klip, der er blevet spillet igen og igen på amerikanske medier i de forløbne timer. Prøv at høre. We do not have a warning on the shooter. He is not in sight. Possibly sniper. This is supposed to be a Benny's car wash. Still shooting. I'm here. That's Det vi er vidne til her, Mirko Reimer, det er altså situationen, hvor politiet direkte på politiradioen fortæller om endnu et angreb på politifolk. Vi har altså den situation lige nu, at der er nogle sorte, der er meget vrede over, at de føler sig udsat for politivold. Vi har nogle situationer, hvor enkeltstående personer altså tyr til selvtægt mod politifolk. En ganske alvorlig situation. En meget alvorlig situation, og jo også en situation, der... Selvfølgelig kan man altid argumentere for, at det viser den afmagt, der er, men det, nu kigger jeg jo primært på det her med politiske briller, og der er ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at gavne Donald Trump rigtig meget. Mads var allerede inde på det i forhold til konventet, at der er en grund til, at den første dag i dag kommer til at have Make America Safe-temaet igen. Fordi der er en udbredt frustration i det konservative Amerika, men jo ikke kun i det konservative Amerika, også i dele af politikorpset, at man jo også føler, at den nuværende administration måske har været lige lovlig nuanceret hele tiden i tilgang til forholdet mellem politiet og resten af den amerikanske befolkning. Der var et langt interview på CNN i går med en politiofficer og formand for en politiorganisation, en af de store i USA, der udtalte sin frustration over, at man ikke fra Obama-administrationens side bare kunne stille sig op og sige, det her er fuldstændig uacceptabelt, punktum. At man skulle holde de her nærmest forelæsninger om nuancer i forhold mellem politiet og resten af befolkningen. Og det er selvfølgelig ikke for at sige, at Obama-administrationen har nogen som helst skyld i det her, men det er klart, at Trump spiller ind i det her law and order tema, at man bare skal stå ved politiets side. Lad os håbe, at den her situation ikke udvikler sig yderligere. Der er desværre en risiko for, at det kan ske, fordi stemningen er ret voldsom lige i øjeblikket. Lad os vende os mod det tema, som vi nu har lanceret for gange, nemlig at vi godt vil prøve at bringe os ind i litteraturens verden for at forstå nogle af de mennesker, der stemmer på Donald Trump bedre. Derfor så har vi altså inviteret, jeg har introduceret med en gang, jeg gør det lige igen, Tony Worm, litteraturanmelder, især amerikansk litteratur, i information og oversætter af mange amerikanske romaner til dansk. Tony Worm, vi kender jo Franzen, vi kender en masse af de der Woody Allen-agtige forfattere, han har sagt, der er populære i Europa, fordi de taler om det Amerika, som de fleste europæere godt kan lide. Men hvorhenne finder vi forklaringer på de mennesker, der stemmer på Donald Trump? Det gør vi i den litteratur, der ikke skrives i Brooklyn eller på Manhattan, som du selv nævner, ikke? Altså, det er midten af landet, som i dag nærmest er kanten af samfundet, groft sagt. Vi har fået en del af forfatterne også på dansk. En af dem, Daniel Woodrell, han er eksponent for det, man kalder rural noir. Noir-genren var også en amerikansk opfindelse oven i købet fra 30'erne. Der hvor USA også gennemlede en stor krise. Altså, og udspiller sig sådan klaustrofobiske små rammer blandt ikke særlig mange mennesker. Det nye her, det er, at rural, det er altså ude på landet, og det udspiller sig de steder, hvor man før havde den store industri, stålindustrien, kulminerne, og til dels også landbrugene. Det er en længere historie med landbrugene, fordi det er mange år siden, de blev til maskinelle drevne forretninger. Men i dag er fabrikkerne jo blevet flyttet til Kina eller Asien i det hele taget. Så de her folk er nu arbejdsløse. Og det er hvide mænd, der har været vant til at tage cowboybukser på og gå på arbejde, skabe en tilværelse i et lokalsamfund, der alle arbejdede sammen på en eller anden måde. Det er altså en eller anden måde, en eller anden form for pionerånd, som nu er forsvundet, og nu vil de ikke finde sig i det længere. Så de stemmer ikke på det etablerede politiske samfund, må jeg så. Det er så altså folk, kan vi vel også sige, Tony Worm, der hvis det nu foregik i Danmark, vi vil kalde det udkants Danmark. Så har vi altså her at gøre her med et udkants Amerika, steder, ja, hvor du præcis siger frem for alt, at folk, de har oplevet, at de er blevet sat udenfor, ikke? De er ikke en del af det fremskridt, der er. Så nævner du, Daniel Woodrell. Hvem er der ellers, som vi sådan kan sige, der sådan tegner et billede af et Amerika, hvor det ikke går godt for den hvide mand? Altså, vi kender Philip Meyer. Han for et par år siden udgav han sit store episke værk, Sønner. The Sun hedder den sjovt nok på amerikansk. Men gav ham et kæmpe gennembrud. Inden da havde han skrevet en bog, der hedder Rust, og foregår i det, der hedder Rustbæltet, Pennsylvania, der hvor der var stålfabrikker og kulminer. Og den hovedpersonen er en ung mand, der drømmer om at komme væk fra det her gennemkriminaliserede og korrupte samfund, hvor der ikke er nogen fremtid. Altså man kan ikke rigtig få tingene til at hænge sammen, hverken økonomisk eller socialt. Han stikker af mod Californien, men allerede efter et par kilometer finder han et lig, og så starter det store amerikanske mareridt simpelthen, med skarpt bevoksede fængsler, narkobrænderier ude hjemme, eller hjemmebrænderier ude i baghaven og narkoproduktion, og så ikke mindst et korrupt politisystem og korrupte lokalpolitikere. Og igen, altså systemet er blevet simpelthen for stort og for korrupt til, at man kan arbejde sammen på nogen som helst måde. Og der skal man lige huske på, før i tiden gjorde man jo det her, for at man kunne nyde godt af det. Man ville gerne være outsider, fordi outsiderne, altså tænk på John Wayne, han var en outsider, kom og redde det lille nybyggersamfund. I dag er der ikke engang plads til outsideren mere. Der er ikke plads til outsiderne. Det du kan mærke, når du læser dig igennem de her forskellige amerikanske romaner, der beskriver sådan det hvide Amerika, det er altså, at der ikke er plads til outsiderne. Hvis du ikke er en del af det sådan normalt billede, så bliver du sat af på perronen. Ja, fuldstændig, fordi der er jo ikke arbejdspladser. Altså, du er jo sat af. Hele den amerikanske arbejderklasse er mere eller mindre sat af allerede nu. Fordi der ikke er nogen industri mere, der er ikke nogen fabrikker mere, der er ingenting, der kan få hjulene til at dreje rundt. Der er selvfølgelig den kreative klasse i, altså hvis man læser bøger om New York, så for 100 år siden, der var der arbejdere der, Chicago, det var arbejdere, nu er det kreative mennesker alle sammen, og det er dem, der sætter dagsordenen, det er dem, de her vælgere, Trumps vælgere, i hvert fald mange af dem, ikke gider at høre på mere eller læse om mere. Amerikansk arbejderklasse udgør mellem 30-35% af befolkningen, og vi skal huske, at vi taler altid om Kina som verdens fabrik, men det er faktisk USA, der er det stadigvæk. Og de har stadigvæk, selvfølgelig, det er jo helt rigtigt, som du er inde på, at rigtig mange af dem er arbejdsløse. Men der er ikke masser af, skal vi sige, samlebåndsarbejdspladser i USA. Rigtig mange af dem. Meget mere, altså vi kender jo selv, det er jo ikke til at opdrive en ting i Danmark, hvor der står Made in Denmark på, det er meget lidt. Men i USA, der er der meget, der bliver lavet stadigvæk i USA. Men hver år opdager man, at der bliver skåret en skive af pølsen. At der bliver mindre og mindre. Og år efter år efter år, så mister man flere og flere af de her arbejdspladser. Og det går hele tiden ud over fagforeningerne, eller det går hele tiden ud over, de lønninger, man... Den amerikanske arbejderklasse har jo været meget vellønnet. Den har jo været meget rigere end den danske arbejderklasse, traditionelt set. Men den er i dag udsat for så stort et pres, at den er ved at ændre natur fra at være en kulturbærende del af USA til mere at være sådan en... Ligesom den der skøre tante, man har, man ikke vil vise frem. Noget, man gemmer, når der kommer nogen på besøg, fordi den begynder at opføre sig aparte, fordi den er blevet gjort til noget mere aparte i USA. Og Tony Worm, når du nævner de forfatter, som du nævnte lige før, så er det jo karakteristisk, at det er hvide mænd, der føler, at de har en gylden fortid, men en svag nutid og muligvis endda en dårlig fremtid. Det er vel det, der er karakteristisk for de bøger, du omtalte før? Ja, helt sikkert. Og det er jo, fordi arbejderen var en hvid mand. Nu nævner du, hvor stor arbejderklassen stadig er. Mange af dem er jo også ikke illegale indvandrere, men i hvert fald indvandrere. Så den hvide mand stadig også på arbejdspladsen føler sig en lille smule presset. Og hvis vi kigger tilbage i litteraturhistorien i USA, så har der jo været en fin tradition for at belyse de her spændinger. Det, der var bare forskellen på hvad, hvis vi siger mønstereksemplet for Reden Struer og John Steinbeck, der var heller ikke arbejde, så drog man mod Californien. Men hvad skete der, da de kom til Californien? De fandt ud af, at bankerne, kapitalen, farmerne, de store farmerne, havde snydt dem, nejet dem. Den amerikanske drøm var ikke virkelig. Heldigvis så kom der en krig, og når jeg siger heldigvis, så er det selvfølgelig anførselstegn, der fik gang i industrien dengang. Der er ikke nogen drøm om, noget håb om, at drømmen kan genopleves i dag. Det er meget mere dystert. En tredje forfatter, jeg lige vil nævne, Richard Russo, vi har set hans Empire Falls også, som tv-serie med Paul Newman og Bruce Willis. Fantastisk god og underholdende, men den er skrevet inden finanskrisen, og der er en masse humor i. Den slags humor er der ikke i de nye bøger her, af de her rural noir om arbejderklassen i dag. De er præget vrede. De er præget vrede. De er meget vrede og meget dystre. Klaustrofobiske, altså det er fortabte sjæle i den grad. Nu er det så, et par af de bøger, vi nu taler om, foregår altså i den store, tidligere industristat Pennsylvania. Og det er jo også derfra, at filmen The Deer Hunter for eksempel foregår. Altså det er steder, hvor vi kan mærke, at folk har haft et andet liv engang, og der er en eller anden mellemstation, hvor man ikke rigtig ved, hvor man er hen, hvor man er usikker, hvor det er også meget af det, som Bruce Springsteen synger om i sine sange. En gang var vi arbejder, en gang tog vi os af hende, hinanden og alle de der ting og sager, nu begynder det at falde lidt fra hinanden. Det er vel en karakteristisk trend? Ja, absolut, absolut. Men igen, vi har set den før, efter Vietnamkrigen vender de også hjem. Nu nævner du Deer Hunter, en bog som Bobby Ann Masons In Country, der handler også om hjemvendte soldater. Det er jo meget det, som i øvrigt, der er en stor debat over i USA om de her hjemvendte soldater. De har været i krig og kæmpet for deres land. Nu kommer de hjem til et land, som de ikke engang gider bo i, som ikke engang vil tage sig af dem. Det har man set tidligere også. Men altså, USA gennemlevede 30'ernes krise og Vietnamkrisen og Watergate og sådan noget. Det, der er nu, det er bare meget mere brutalt, meget mere forbandet i den forstand. Der er slet ikke noget håb. Mirko Reimer? Og lige præcis, veteranerne er jo meget interessant i valgkampen, ikke? Fordi hvis der er to kandidater, der har sat sig på det emne, så er det Trump og Bernie Sanders. Sanders havde det allerede rigtig meget, inden han blev præsidentkandidat. Trump har også brugt det rigtig, rigtig meget. At sige, vi behandler simpelthen ikke vores veteraner ordentligt. Og det må man sige, hvis man har boet i USA en periode, er det jo noget, man til tider må ikke genkende til, at man kan ikke undgå at komme forbi et sted, hvor der sidder en veteran, der enten har fået et meget lavt betalt arbejde, for eksempel jeg mødte en del af dem i Walmart, da jeg boede i Ohio i sin tid, og ellers kan du også møde dem andre steder. Og det er jo selvfølgelig en meget tragisk fortælling, og det har Trump jo også lukreret på. Og så synes jeg, som Tony også siger, der er noget meget forståeligt over, at humoren og ironien er jo gået ud af de her bøger. Trump bruger den jo heller ikke mere. I starten, kan jeg huske, primærvalgene var der mange, der fokuserede på, at Trump jo var så vred, og han nærmest råbte og skreg. Og det synes man jo ikke var sådan fint. Det var ikke sådan den politiske kultur, skulle sige. Trump lurede meget hurtigt, at det var et kæmpe stor styrke, og begyndte bare at sige, jamen selvfølgelig er jeg vred. Det ville da være mærkeligt, hvis jeg ikke var vred. Har I set, hvad der foregår i det her land? Og den vrede er jo blevet stueren på mange måder, og ironien er jo på mange måder, at når vi for eksempel har indslaget med den vrede sorte mand, så synes vi, det er meget legitimt, at han er vred. Når vi taler om arbejderklassen, er der tit, både også i Europa, når vi kigger på højre populisme, så er der jo tit en eller anden sådan underforståethed, at det synes vi egentlig er sådan lidt mærkeligt, at man bliver så vred over de her ting. Mads Fuglede, er det sådan, som både Tony Worm og Mikko Reimer er inde på her, at den, hvad skal man sige, lavt uddannet eller slet ikke uddannet lavindkomst hvide mand, måske har han ovenikøbet været ude og kæmpe i en krig, er han i USA, jeg taler primært om han, for det er mest mænd, vi taler om her, er han sat af toget? Ja, man kan jo sige, det er, han er, han, ja, det er han. Han tilhører og det er også, der er også rigtig mange kvinder i den her gruppe, men det er mændene, vi tit fokuserer på, men de tilhører en gruppe, som man kan sige er globaliseringstabere. Der var plads til dem tidligere, og det var jo sådan, at altså, den amerikanske sådan, drøm i industribæltet er jo som sådan en Bruce Springsteen-sang, ikke? Altså først har man et lidt vanskeligt forhold til sin far, fordi at din far kigger på dig og ser i dig måske noget af det, vi gør, og de drømme, der aldrig gik op for ham og så videre, og lykkedes for ham. Og så på et eller andet tidspunkt, når han har tævet dig nok, så forsones I og bygger en bil sammen ude i garagen, for han har ikke råd til at købe en til dig, men han vil gerne bygge med sine hænder en sammen med dig, og det kan godt være, at I ikke taler meget sammen, men undervejs opstår der et bånd, så giver han dig et par råd. Et af dem er, at du skal gå i militæret. Fordi det gør man, hvis man er patriot. Man kæmper for sit land, og så er det også den eneste måde, man kan få verden at se på. Og når du så kommer tilbage fra din tur med militæret, eller hvor du nu ender henne i verden og kommer retur til industribæltet, så skal jeg nok tage dig ned, vil faren sige, til marinefabrikken og introducere dig for formanden, så du kan få en plads ved samlebåndet, og så kan du gentage mit liv på godt og ondt. Og det er sådan et eller andet sted en del af fortællingen af den her klasse. Det er en utrolig stolt klasse. Det er jo dem, der føler, de har bygget USA, de har kæmpet for USA, de har blødt for USA, de er USA. Og det er jo meget at tage deres identitet fra dem. Så er der altså noget, der skal falde ned, og det er jo det, Trump er et billede på. Det er sjovt, fordi det her far-søn-forhold eksisterer i rigtig mange af de her romaner. Det, der bare sker, det er, at faren, eller stefaren, fordi man ved ikke rigtig, hvem faren er i de her samfund, tager sønnen med ud og sælger narko. Det er det samme. Nu skal du se den nye industri. Det er altså ikke bilfabrikken eller noget andet. Det er narkohandel med vejen, vi går. Ikke? Tony Worm, her til sidst, hvis nu du skulle sige til de solhungrende danskere, der skal ud og ligge ved stranden et eller andet sted, måske ikke i Danmark, et andet sted i verden, og de skal læse 2-3 bøger, hvad skal det så være? Jamen, Daniel Woodrell, som nogen måske kender fra filmen Winter's Bone, der fik en Oscar for nogle år siden, han har også skrevet en, der hedder Lille Mands Død. Og så, den vil jeg anbefale, det er mønster eksempel på det her rural noir. Atticus Lish har faktisk skrevet en bog, der handler om alt det, som Mads og vi andre har talt om nu. Den hjemvendte soldat, der ikke kan finde plads i samfundet, ikke kan få noget arbejde. Far og søn forholdet er også med. Og så illegale indvandrere fra Kina. Den hedder Forberedelse til næste liv. Og så hvis man kan læse engelsk, fordi den er ikke kommet nu, Philip Myers' Rust, som jeg nævnte lige før. Tusind tak, fordi du kom. Tony Worm, altså litteraturanmelder af amerikansk litteratur og oversætter af amerikansk litteratur til dansk. Vi skal lige vende tilbage til det, der foregår i USA lige nu, nemlig konventet i Cleveland, Ohio, hvor Donald Trump altså skal kores. Donald Trump Mads Fuglede, skal vi lige tilbage til som politisk figur, fordi han faktisk skabes som en, der skal holde sin første tale i 1987. Ja, det, jeg plejer jo at forberede sådan en lille anekdote til hver dag, og i dag synes jeg, skulle vælge en Trump-anekdote, og der har jeg taget hans første politiske tale, fordi i 1987 er der en sådan republikansk aktivist, der hedder Mike Dunbar fra New Hampshire, der får den tanke, at Donald Trump kunne blive en rigtig god præsidentkandidat ved valget i 1988. Og så han inviterer Donald Trump op, og bliver selvfølgelig skuffet. Donald Trump lander med en helikopter, og hvor der står Trump på, og går ud og annoncerer ret hurtigt, at han ikke vil være præsidentkandidat i 1988. Så Dunbar bliver skuffet. Men det interessante er, at i 87 befinder vi os sådan i på et tidspunkt, hvor der er stadigvæk sådan en del Reagan-optimisme tilbage i landet, også selvom Reagan nok på det tidspunkt er for senil til helt at forstå, hvad der foregår omkring ham. Og Trump stiger ud og holder den her tale, og det interessante er, at talen er en, hvor Trump fortæller, at USA er på en katastrofetur. Det går totally wrong, siger han. Det er et disaster, det hele. Det er, vi har aldrig haft det værre, end vi har nu. Og det er Saudi-Arabiens skyld. Det er Japans skyld. Det er, altså, han nævner en række lande, som han vil give skylden for det her. Og det, der selvfølgelig er interessant ved den tale, er, at Trump har ikke lavet den tale om. Han har holdt den samme politiske tale om, at det går helvede til for USA lige siden 1987. Nu har han bare fundet et publikum. Han har byttet lidt ud på navnene. Nu er det ikke Japan, man skal ud på længere og så videre. Men det er egentlig, når man læser talen fra 87 fra New Hampshire, så man holder der, hvor Mike Dunbar bliver skuffet over, at Trump ikke vil være kandidat, så siger Trump præcis det samme som i dag. Han har sagt det samme i 87, hvad vi så ud i. Han har sagt det samme i mere end 25 år. Altså det er ret tankevækkende, synes jeg. Og Mirko Reimer, det betyder jo, at vi enten sådan kan ånde lettet op og tænke, her er der en mand, der faktisk har en lang fortælling, der hænger sammen. Eller også skal vi blive bekymret over, at det er det samme, han siger, han måske ordentligt købet mener, hvad han siger. Eller også så skal vi bare anerkende, at den her idé om American Decline, at USA er på vej ned, har eksisteret i 70 år. Og det, der jo personligt altid gør mig glad... I 70 år? Ja, mindst. Altså, den har altid været der. Der har været forskellige episoder. Før så var det europæerne, så var det Sovjetunionen, så var det Japan, så var det Kina osv. Den har altid været der. Og i forskellige udgaver. Præcis. Men der har altid været den der idé, at USA bliver vippet af toppen i hvert fald. Selvfølgelig ikke går ned. Og der kan man sige, så vil jeg så måske også lukke med faktisk at anbefale en bog, både til Trump og til den danske befolkning, som er skrevet af en tysk-amerikaner, som hedder Josef Joffe, som har skrevet en meget god bog om lige præcis det, der hedder The Myth of American Decline, altså myten om det amerikanske nedfald. Hvor han faktisk meget empirisk går igennem de her forskellige bølger, der har været, og egentlig bare kommer til den konklusion, at man kan sige meget godt og skidt om USA, men USA er stadig det samfund, der er rustet bedst til fremtiden, og det vil jeg nok være meget enig i. Det er dit site til redaktøren, hvis jeg ikke husker meget galt, som har skrevet bogen The Myth of the American Decline. Mads Fuglede, det der decline, altså det går tilbage, det er rigtigt nok, at det har man altid diskuteret, ikke mindst har europæerne altid håbet, at der snart gik tilbage for Amerika, så at Europa kunne indtage rollen som den vigtigste nation i verden. Er der mere om det i dag, trods alt? Altså er der mere om, at USA's rolle som den førende magt er på vej nedad, og er det en del af begrundelsen for, at Donald Trump kan stå så stærk, som han gør? Det mener jeg ikke, det er. Jeg tror ikke, der findes en nation, der er bedre rustet til fremtiden end USA. De har gode vækstrater. De er nogle af de mest veluddannede i verden. De har de bedste universiteter, især når vi måler på det, der skaber patenter og arbejdspladser i et samfund. USA har på alle måder bukserne på. Men hvis man er den klasse, som det går ud over, nemlig den amerikanske lavere arbejderklasse, dem der ikke har været i stand til at opgradere deres indsats på arbejdsmarkedet, som de kan bruge robotter eller sådan være en del af det der, så ser det meget, meget svært ud. Og det vi er vidne til er nok snarere, at vi har en kulturbærende klasse, der er ved at dø, og det er det, der gør sig ondt. Men jeg vil, altså hvis man sammenligner USA med Europa, altså hold da op, mand. Altså Europa er jo i den grad i vanskeligheder, og jo mere vanskeligheder vi er, jo mere taler vi om, hvor dårligt det går i USA, uden at forstå tallene. Det er jo her, lokummet brænder, det er jo ikke i USA. Og lad os bare have det sidste udsendelsen komme ind på, hvad der egentlig er for et lokum, der brænder her i Europa. Storbritannien har for kort tid siden meldt sig ud af EU, eller på vej til at melde sig ud af EU. Der har været kupforsøg i et NATO-land, nemlig Tyrkiet, hen over weekenden. Boris Johnson, den nye britiske udenrigsminister, skulle under topmødet i dag i Bruxelles forholde sig til, at han plejede at kalde EU for en nazistisk organisation. Tingene er ret vilde i verden lige på nuværende tidspunkt. Det får mig til lige her mod slutningen af udsendelsen, at ønske, at vi lige spiller den dejlige sang, som vi startede udsendelsen med i dag, nemlig Twisted Sister, fordi det er så godt et billede på, hvad det egentlig er for en oprør, der er i gang i USA. Lad os prøve at høre lidt. Den kommer lige her om et øjeblik, som altså er sangen, der fortæller We are not gonna take it anymore. Og nyd den lyriske koklokke. Yes, we're not gonna take it. We've got the right to choose whatever we feel like. Vi må gøre, som vi vil. Det er fantastisk. Og det er jo lavkultur, det her. Det er jo ikke fint. Man kan jo høre, hvordan en helt kreativ klasse sidder og vonder sig, når de hører Twisted Sister her. Og lavkultur er jo det eneste kultur, der er til at holde ud på den lange bane. Ja, det kommer an på, hvem man er. Men i hvert fald sige, der er ikke meget Woody Allen over det her. Der er ikke meget Jonathan Franzen over det her. Der er en helt anden verden. Mirko, ganske kort til sidst. Nu skal du sidde og følge det her konvent. Du er sikkert sådan en, der sidder om natten og følger det. Hvad er mest spændende? Nå, men jeg har lige set min kone og mine børn på ferie, så jeg kan følge konventerne, så jo. Det mest spændende er selvfølgelig, om man kan opretholde den illusion om, at partiet er samlet. Det vil det ikke være efter det her konvent, men måske kan man skabe en illusion om det. Det var skørt, det kommer til at være. Det er et konvent, hvor vi må regne med, at det kan godt ende med at være sådan noget, altså et cirkus på en eller anden mærkelig façon, hvor det republikanske parti sådan går fuldstændig op i ligningen. Eller også lykkes fortællingen, at Trump bliver gjort til sådan en slags ny Spartacus. Og så bliver det selvfølgelig spændende at se, om Donald Trump kan komme over de cirka 42%, der hidtil har været hans max i meningsmålingerne. Vi snakker mere om det i morgen kl. 11.